Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2289. Teraz za 2239 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na wniosek prezydenta Trybunał Konstytucyjny zbada część zapisów ustawy budżetowej. Eksplozja w elektrociepłowni w Tarnowie. Nikt nie ucierpiał. Wybuch było słychać w mieście i okolicach. Paryż. Bez Biura Informacji Turystycznej. Ostatnie przy wieży Eiffla właśnie zamknięto. Trybunał Konstytucyjny ma maksymalnie 2 miesiące na orzeczenie w sprawie tegorocznego budżetu. Część ustawy prezydent wczoraj skierował do Trybunału. W śniadaniu w Trójce Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówił, że takim ruchem prezydent tylko dolewa oliwy do ognia. On zakłada dalsze finansowanie na bardzo wysokim poziomie kwestii obronności 4,7% PKB. Więc ja kompletnie nie widzę podstaw do tego, żeby taki budżet kierować do wątpliwego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, który, przypomnijmy, cały czas funkcjonuje w formule sędziów dublerów. Dublerzy są zastępowani kolejnymi dublerami. Zaskarżone przez prezydenta zapisy dotyczą Trybunału Konstytucyjnego i Krajowej Rady Sądownictwa, którym obcięto budżety. Zabranie takim instytucjom pieniędzy to skandal, powiedział Waldemar Buda z Prawa i Sprawiedliwości. Kto nie dostanie pieniędzy w Trybunale Konstytucyjnym? Panie, które tam pracują w sekretariatach, panie, które pracują i są wsparciem, asystenci i tak dalej. Sędziowie pieniądze w pierwszej kolejności dostaną i z pewnością ich nie ukaraliście. Natomiast zasada, że nie dajemy pieniędzy, bo obcinamy radykalnie o połowę pieniądze na instytucje, gdzie nie mamy większości, to jest trzeci świat. To jest Łukaszenka, to jest Putin, to jest Wenezuela. Ustawa budżetowa jest jedyną, która nie może zostać zawetowana przez prezydenta. Olbrzymi wybuch i wstrząs przeraził wieczorem mieszkańców tarnowskich Mościc w Małopolsce. Do eksplozji doszło na terenie elektrociepłowni Grupy Azoty. Z relacji świadków wynika, że wstrząs i wybuch był odczuwalny i widoczny nie tylko w najbliższej okolicy, na terenie tarnowskiej dzielnicy Mościce, ale także w okolicznych miejscowościach. Od Wierzchosławic aż po Łukanowice, Koszyce, Zgłobice, Pawęzów i Skrzyszów. Na nagraniach z monitoringu budynków znajdujących się w pobliżu zakładów azotowych widać potężną eksplozję. Tuż po zajściu Grupa Azoty wydała oficjalny komunikat w tej sprawie, potwierdzając, że do eksplozji doszło na terenie elektrociepłowni. Eksplozja miała miejsce w systemie pyłowym młyna na jednym z kotłów, tłumaczy rzeczniczka spółki. W oświadczeniu padają jednocześnie zapewnienia, że zadziałały wszystkie zabezpieczenia, a zapłonowi uległa chmura pyłów uwolniona podczas całego zdarzenia. Podczas zajścia nie ucierpiał żaden pracownik zakładów. Grupa zapewnia także, że nie doszło do żadnych szkodliwych emisji. Agnieszka Wrońska, Radio Kraków. Na ostatniej prostej przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się za tydzień. Orkiestra zagra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Jerzy Owsiak zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteśmy w blokach startowych. Każdy dzień przynosi nieraz taką energię różnego rodzaju, ale każda ta energia jest spożytkowana przez nas pozytywnie. Jak to mówią, co nie zabije, to wzmocni i nas to wzmacnia bardzo mocno. Także dziękuję tym wszystkim, którzy będą z nami grali, a jeżeli ktoś nie gra, niech nie przeszkadza, bo my po prostu wiemy, jak to zrobić. Orkiestra zebrała dotąd ponad 2 miliardy złotych i kupiła 74,5 tysiąca urządzeń. Ulicami Waszyngtonu przejdą przeciwnicy prezydentury Donalda Trumpa. W marszach ma wziąć udział około 50 tysięcy osób. Wyruszą z kilku punktów i spotkają się pod pomnikiem Lincolna, gdzie rozpocznie się dwugodzinny wiec. Protest organizują osoby związane z Marszem Kobiet, który przeszedł ulicami Waszyngtonu podczas pierwszej inauguracji prezydentury Donalda Trumpa w 2017 roku. Najnowsza w poniedziałek w Waszyngtonie. Z uwagi na niską temperaturę została przeniesiona do budynku Kapitolu. Najchętniej odwiedzane miejsce na świecie bez Biura Informacji Turystycznej. W Paryżu zamknięto ostatnie centrum informujące o atrakcjach miasta. Władze francuskiej stolicy stawiają na małe punkty obsługi i internet. Ostatnie paryskie Biuro Informacji Turystycznej, które znajdowało się pod wieżą Eiffla, zostało zamknięte na początku stycznia. Władze miasta zapewniają jednak, że turyści nie będą zdani wyłącznie na siebie. Paryż ma rozbudować sieć małych kiosków informacyjnych i stworzyć specjalne punkty obsługi w hotelach i urzędach pocztowych. Za rok będzie ich ponad 50. Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Paryżu. Władze stołecznego miasta wyciągnęły też wnioski z pandemii koronawirusa, po której liczba osób korzystających

Dzień dobry. Mówią Państwu Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk. Dziś opowiem Państwu, co pies wyczuje pierwszy, zanim my dwunożni zdołamy się zorientować, że w ogóle cokolwiek się dzieje. Wiedzą już Państwo, jak pies węszy, jakie ma możliwości psi nos, zatem czas na praktyczne wykorzystanie tych umiejętności. I ja wiem, pamiętam z zeszłego tygodnia, że historia o psach z Australii, które potrafią wywąchać odchody wielorybów w oceanie z 2 kilometrów, zrobiła na Państwu duże wrażenie, na mnie też. Podziwiam psy za to, że potrafią takie nieziemskie rzeczy i dlatego dziś rozwijamy właśnie temat psiego nosa. Zapraszam, aby dzwonili Państwo do mnie 22 i 7 trójek i podawali swoje typy. Co pies wyczuje pierwszy przed człowiekiem? Michał Kowarski daje mi znak, że linia telefoniczna jest otwarta dla Państwa, a ja przypominam adres mailowy głaskanie@polskieradio.pl. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w Trójce i dziś tworzymy listę rzeczy, które pies wyczuje pierwszy. Ale zanim wspólnie stworzymy tę listę, no to pragnę, marzę o tym i już nie mogę doczekać się, żeby to Państwu powiedzieć, bo chcę się podzielić takimi informacjami, które zrobiły na mnie w ostatnich dniach ogromne wrażenie i uznaję je za niezwykłe i one tylko trochę dotyczą psów i kotów, a bardziej dotyczą człowieka. Zaciekawiłam Państwa? No to uwaga. Czy pamiętają Państwo, jak zastanawiałam się, chyba w ostatniej audycji to było, w 24 roku, w 2024, ilu porad udzieliłam w sprawie psów i kotów w Wielkim Głaskaniu? No więc, werble proszę. Pan Radek wszystko policzył. A tak, przez 4 miesiące. Od września do grudnia 2024 roku było 17 audycji, w których podałam Państwu 188 ciekawostek i porad dotyczących psów i kotów. Zmiotłam z planszy 12 mitów, a na antenie, uwaga, było 77 telefonów i przeczytałam też 50 maili od Państwa. Odebraliśmy tych telefonów od Państwa oczywiście znacznie więcej, a i głaskaniowa skrzynka pocztowa, no, będzie musiała mieć zwiększoną pojemność, bo za chwilę maile od Państwa przestaną się w niej mieścić. W 2024 roku w przeważającej większości pytali Państwo o psy, nieco rzadziej o koty. No i pan Radek przysłał mi to wszystko, proszę Państwa, w eleganckich arkuszach Excela. No i dlatego mogę się dziś podzielić z Państwem tymi informacjami. Panie Radku, bardzo dziękuję. I oczywiście wysyłam dziękczynny upominek od Trójki, chylę czoła za wykonaną pracę, no bo trzeba przecież było odsłuchać wszystkie te audycje nasze zapisane jako podcasty, a były to, proszę Państwa, 663 minuty. To też pan Radek policzył, bez piosenek. A propos, znajdą Państwo wszystkie odcinki Wielkiego Głaskania na naszej stronie www.podcasty.polskieradio.pl oraz oczywiście wszędzie tam, gdzie zwyczajowo słuchają Państwo podcastów. A co pies wyczuje pierwszy? A na przykład to, czy obca osoba jest bezwzględnym manipulatorem, czy nie. O tym, jak psy potrafią to wywęszyć, opowiem po piosence. Proszę zostać z Trójką. Ooh. Creedence Clearwater Revival. Proszę Państwa, zawsze chciałam powiedzieć to na antenie. Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj mogłam. A przy okazji to może być doskonałe ćwiczenie dykcyjne. Pamiętają Państwo, że mieliśmy w zeszłym roku w Wielkim Głaskaniu takie ćwiczenia dykcyjne, więc gdyby Państwo zechcieli nauczyć się wymawiania nazwy tego zespołu, to myślę sobie, że to może być przepustka do dostania się na antenę naszą. Michał Kowarski będzie Państwa przepytywał, kto powie poprawnie nazwę tego zespołu, który przed chwilą nam grał, wchodzi na antenę. Możemy się tak umówić? Co Państwo na to? To może być dobra rozgrzewka sobotnia, aparat umowy. No mam nadzieję, że Państwo zechcą się ze mną pobawić w takie ćwiczenia dykcyjne w dzisiejszym Wielkim Głaskaniu. A dzisiaj rozmawiamy o tym, co psy wyczują pierwsze przed ludźmi i zdaje się, że w tej sprawie mamy pierwsze pytanie. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może troszkę nieco innej. Bardzo bym prosił o radę. Suczka, z którą chodzę od kilkunastu lat na spacery codziennie, karmię ją, która się cieszy na mój widok z daleka i macha ogonem i skacze. Dzisiaj, wchodząc z budy, nie poznała mnie i ucieka. Nie da się dotknąć. Nie wygląda na chorą fizycznie. Nie wiem, co się dzieje. Jasne, że tak. No wyobrażam sobie, że to musi być trudne też dla pana, nie tylko tak. Dla psiaka, bo pies... Oczywiście. Jasne, że tak. Pies na pewno jest zdezorientowany. Jeśli na przykład zmienił pan swój zapach wody kolońskiej, dezodorantu, może ma pan nową kurtkę, którą pies widzi po raz pierwszy. Nie, nic z tych rzeczy. Nic się nie zmieniło. Jak zwykle o tej porze. Jasne, to myślę, że w tym wypadku warto... poprosić lekarza weterynarii o wizytę w domu, żeby też nie stresować dodatkowo psa zabieraniem go do samochodu i wiezieniem do lecznicy, dlatego że takie zmiany, właśnie niepoznawanie opiekunów, zmiany w zachowaniu, w takiej rutynie psa codziennej, mogą niestety wynikać ze zmian w mózgu związanych z psią starością. Poświęcimy temu całe Wielkie Głaskanie, ale jeśli Sunia jest już psem starszym, czyli skończyła, jeśli dużą rasą jest, no to szósty rok życia, jeśli jest mniejszym rozmiarowo psiakiem, no to jeśli skończyła 8 lat, to zakładamy, że już jest seniorką. Ile ma Sunia? Kilkanaście lat, dlatego że ja ją przejąłem, była to pies polny, który ktoś wyrzucił widocznie, nie wiem ile miał lat wcześniej, ale na pewno ja już z nią opiekuję się kilkanaście lat. Jasne, lat. Ale to te kilkanaście lat może niestety świadczyć o tym, że te zmiany demencyjne w mózgu nastąpiły i one mają to do siebie, że bardzo często następują z dnia na dzień albo właściwie wręcz z godziny na godzinę. Właśnie, więc proszę nie eskalować tego kontaktu. To, co podpowiadam teraz, to znaczy pozwolić, żeby pies się wycofywał. Ona jak się zorientuje, że wszystko jest bezpiecznie, no to jest szansa, że sama podejdzie, ale zdecydowanie warto, żeby lekarz weterynarii ją obejrzał, może poda jakieś suplementy, takie, które troszkę wesprą przewodzenie nerwowe w mózgu, bo to będzie ta praca naprawcza, albo przynajmniej jeśli nie naprawcza, to hamująca rozwój demencji u psów. Dziękuję za ten telefon, trzymam kciuki, żeby się wszystko ładnie udało. Halo? Mam nadzieję. Tak, tak. Mamy następną osobę z następnym pytaniem. Halo, dzień dobry. Ja dzwonię z Lublina, mam na imię Małgorzata i chodzi o mojego psa, który jest u mnie od półtora roku, a ma około 6 lat. Słyszymy go w tle, prawda? Tak, tak. I właśnie przedtem był, nie wiadomo gdzie był, bo przejęła go fundacja. I mam taki problem. On jest niewidomy i choruje na padaczkę, więc podaję mu leki odpowiednie. Tak jest. Ale chodzi o to, że on strasznie przeżywa huk, szum odkurzacza i suszarki, ale bardziej odkurzacza. Także rzuca się na szczotkę, gryzie. No, uniemożliwia mi po prostu odkurzanie. No Pani Małgorzato, bo dla psa stresuje. To jest taki... Tak, dla psa to jest taki smog, który tą wielką ssawką zasysa dobro z jego terytorium, z jego domu. I jeśli chciałaby pani odczulać reakcję psiaka na odkurzacz, ale też na wszystkie inne dziwne przedmioty, które wydają dźwięki niemiłe dla psiego ucha, a odkurzacz wydaje dźwięki niemiłe dla psiego ucha, to odsyłam panią do naszego poprzedniego jeszcze pierwszego w styczniu wielkiego głaskania, to było głaskanie 4 stycznia w sobotę. Wszystko tak. To jest w podcastach na naszej stronie internetowej i tam co prawda opowiadam o procedurach odczulania na nagłe dźwięki, ale ta procedura doskonale sprawdzi się też w przypadku odkurzacza. Więc proszę zerknąć i przesłuchać ten podcast, czyli to nasze wielkie głaskanie zapisane jako podcast. Jest na naszej stronie internetowej podcastypolskieradio.pl, ale również wszędzie tam, gdzie standardowo, zwyczajowo podcasty państwo znajdują i podcastów słuchają, i zastosować tę procedurę z odkurzaczem. I to się na pewno bardzo dobrze uda, dlatego że psa trzeba oswajać z tym dźwiękiem, który jest dla niego przerażający, według konkretnego schematu. I ja ten schemat tam państwu opowiedziałam krok po kroku, od samego początku do samego końca. Więc pani Małgorzato, czwarty dzień stycznia. Z taką datą te procedury w naszych podcastach są. I dziękuję za to pytanie i za to, że pani ten temat poruszyła, bo wiem, że wielu naszych słuchaczy ma taki kłopot ze swoimi psami, które reagują gwałtownie na takie dźwięki, które są nieoczywiste, a które występują i na pewno będą występować w ich środowisku, w ich rzeczywistości, jak właśnie odkurzacz czy blender, albo na przykład czujka od dymu. Takie charakterystyczne pikanie bardzo wysokim tonem, kiedy na przykład bateria w tej czujce się kończy, jest również tym dźwiękiem, który mocno pobudza zwierzęta i psy, i koty, które nie znają tego dźwięku i traktują go jako no, takie niebezpieczeństwo albo właściwie zapowiedź niebezpieczeństwa, więc na to trzeba by było odczulać. Oczywiście nie odczulamy na samo pikanie ostrzegające przed dymem czy przed czadem na przykład, bo tutaj chcemy, żeby psy pomagały nam z tym wywęszeniem niebezpieczeństwa, które grozi nam. Pani Małgorzato, dziękuję. 22 i 7 trójek. I jeszcze mamy czas na jeden telefon, zanim przejdziemy do tego, co pies wyczuje pierwszy, a może właśnie w tej sprawie. Halo, kto do mnie dzwoni? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan Andrzej, w sprawie... To... Dzień dobry, panie tak. Andrzeju. Tak. Czy to ja się dodzwoniłem? Tak, bardzo pewnie. Miło. A jak no mnie? Co pies wyczuje pierwszy, panie Andrzeju? Mój pies, chciałem powiedzieć, że to jest mój przyjaciel, który mieszka z nami w domu. Mamy też bardzo duże podwórko, więc on jest takim jakby wolnym psem zupełnie. Ale do czego zmierzam? Ten pies jest świetnie socjalizowany, czyli przebywa wśród naszych gości, jak przyjdą, jest po prostu z nami. To nie jest pies zamykany w żaden sposób. I wydaje mi się, że to wpłynęło kapitalnie na rozwój jego wyczucia do ludzi. Mm-hmm. Bo ci moi znajomi, których dobrze znam i wiem, jakie mają słabości albo silne strony, to patrząc na jego na naszego psa i na jego reakcję, wydaje się, że on doskonale wyczuwa. I on to wszystko potwierdza? Tak, naprawdę tak. On zbliża się do ludzi, którzy są... on w ogóle bardzo lubi ludzi, ale nie ma żadnego dystansu do ludzi, którzy są pewni siebie, uśmiechnięci, radośni. Natomiast ci, o których wiem, że są troszkę wycofani, troszkę mniej pewni siebie, albo nerwowi, dystans. To on otrzymuje delikatny dystans. Mm-hmm. Nie to, żeby był w jakiś sposób do tych ludzi nastawiony negatywnie, bo nie, ale to nie jest takie zbliżenie jak do tych ludzi, których wyczuwa jako pewnych siebie, radosnych Jasne. I otwartych. Panie Andrzeju, już bym się polubiła z pańskim psem i mam wrażenie, że on by mnie też polubił. Nie tylko dlatego, że jestem radosnym człowiekiem i zdaje mi się, że z pewnością siebie u mnie nie najgorzej, ale chyba też przede wszystkim dlatego, że psy wyczuwają nasze emocje, które mamy do świata i do nich samych. Doskonale, że pan ten temat poruszył, jak pies identyfikuje osoby. Bardzo dziękuję za ten telefon. Państwa również zapraszam do telefonowania 22 i 7 trójek oraz do pisania do mnie maili głaskanie@polskieradio.pl. Ale skoro pan Andrzej poruszył ten temat i ten temat doskonale wprowadza to, o czym dzisiaj chciałam państwu opowiedzieć, to zróbmy to właśnie teraz. Bo pies pana Andrzeja rozróżnia osoby i wiele państwa psów na pewno też to robi, bo psy potrafią wyczuwać emocje, nastrój nie tylko swoich opiekunów, ale także obcych ludzi. Natomiast proszę sobie też wyobrazić taką sytuację, że państwa pies czasem zaczyna szczekać na kogoś obcego, wydawałoby się zupełnie bez powodu, albo wręcz unikać kontaktu z takim człowiekiem, zupełnie wycofując się z tej interakcji. Czy spotkali się państwo kiedyś z taką reakcją swojego psa, taką zaskakującą, kompletnie bez wyraźnego powodu z naszej ludzkiej perspektywy? Czasem się nawet zdarza, że zwierzęta stają się agresywne wobec konkretnych osób i jak opiekunowie mówią, z niczego. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, proszę państwa, że psy potrafią identyfikować osoby z historią przemocy lub działalności przestępczej. Wyszkolone psy umieją wskazać osoby, i teraz będzie nazwa, z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Mamy taki rodzaj zaburzenia zdrowia psychicznego i psy potrafią wskazać, która osoba taki rodzaj zaburzenia ma, a która nie. I robią to, wąchając próbki potu pobrane od tych osób. To zaburzenie jest powiązane z takimi cechami jak bezwzględność, oczywiście u ludzi, nie u psa, brak empatii, brak poczucia winy. Antyspołeczne zaburzenie osobowości to też impulsywność człowieka, który cierpi na to zaburzenie, drażliwość, także takie zachowania, które manipulują innymi. No i oczywiście lekceważą takie osoby z tym zaburzeniem antyspołecznym, lekceważą i łamią właściwie, tak należałoby to nazwać, normy społeczne oraz prawa innych ludzi, co często oczywiście skutkuje używaniem przemocy. No i psy to wiedzą, no bo się, proszę państwa, znają na ludziach. Nie wiem jak państwo, ale jeśli psy, z którymi ja spędzam czas, wchodzą w stan wysokiej gotowości w obecności kogoś nieznajomego, to ja ufam ich osądowi. Jeśli państwa pies nagle stanie się czujny, warto zwrócić uwagę na te sygnały, którymi komunikuje państwu to wyczute przez siebie, wywęszone potencjalne zagrożenie. Co jeszcze by państwo dodali? 22 i 7 trójek, czekam na zgłoszenia i dorzucam do naszej listy problemy zdrowotne, które psy potrafią wyczuć. Psy mają taką niezwykłą zdolność wykrywania zmian w naszym zdrowiu, których my możemy w ogóle nie być świadomi. Potrafią wyczuwać zmiany metaboliczne w naszym oddechu, potrafią wyczuwać zmiany naszego potu przez skórę i to nie tylko, kiedy my mamy jakieś zaburzenia osobowości, ale wtedy, kiedy mamy konkretne choroby. I znam mnóstwo historii o psach, które przestrzegały swoich opiekunów przed tym, że oni mogą na coś być chorzy. I to właśnie zachowanie psa, takie nieoczywiste, skłoniło tych ludzi do pójścia do lekarza. I oczywiście jasne, że nie każdy pies ma wykształcone tak samo mocno jak inny te niezwykłe umiejętności, ale wiele z naszych psów potrafi wychwytywać subtelne zmiany zapachu, naszego zapachu i reagować na nie. I chcę państwu powiedzieć w tym kontekście, że taką najbardziej chyba unikalną umiejętnością psów jest przewidywanie napadu padaczki u swojego człowieka właśnie dzięki zapachowi wydzielanemu przez chorą osobę. Jest to niezwykłe, dlatego że naukowcy nie wiedzą na razie, w jaki sposób psy rozpoznają napad drgawkowy i dlatego nauka nie potrafi zaprojektować jeszcze badania, które mogłoby zweryfikować i zrandomizować wyniki. To, co wiemy na pewno, to to, że podczas napadu padaczkowego z drgawkami ciało człowieka wydziela substancje o takim bardzo specyficznym zapachu, a psy potrafią je wyczuć i uczą się, że ta sytuacja, kiedy człowiek tak pachnie, to jest coś bardzo trudnego dla opiekunów. Dlatego kiedy są tego nauczone, tego definiowania tego właśnie zapachu drgawkowego i były wcześniej obecne przy napadach drgawkowych swoich ludzi, no to potem na przykład liżą, szczekają, wchodzą łapami na swojego człowieka, gdy drgawki się zbliżają, ale jeszcze nie występują. I zastrzegam, proszę państwa, że nie jest to udowodnione naukowo, Jednak bardzo wiele osób chorych na padaczkę, z których psami pracowałam, z powodzeniem i z bardzo dobrymi rezultatami korzysta z tej psiej umiejętności, dlatego też opowiadam Państwu o niej. Bo oczywiście mamy taki typowy rodzaj pomocy dla osób chorych na epilepsję i to są takie psy wyszkolone do pomocy tym osobom, które kiedy napad się zbliża, na przykład potrafią włączyć taki wcześniej przygotowany alarm. Oczywiście są zawczasu uczone obsługiwania tego dzwonka i to są na ogół golden retrievery. To też taka ciekawostka, może Państwo o tym nie wiedzą. Goldeny te, które pracują z osobami chorymi na padaczkę, na przykład zwracają szczekaniem swoim uwagę innych osób, które są obecne w pobliżu, nawet jeśli to nie jest dom opiekuna i ich, czy są w ten sposób uczone, że podchodzą pod nogi człowieka, który jest chory, żeby złagodzić ewentualny upadek na podłogę, kiedy ten napad padaczkowy nadejdzie. No i pewnie są Państwo ciekawi, jak się uczy takiego psa. No to opowiadam. Proszę sobie wyobrazić, że najpierw osoby chore na padaczkę wycierają sobie ręce, czoło, szyję takim wacikiem, ale muszą to zrobić natychmiast po swoim ataku. I potem umieszcza się ten wacik w pojemniczku i jeszcze przed zamknięciem osoba chora dodatkowo wdycha powietrze, wydycha swoje powietrze i wdycha je do tego pojemniczka, tylko że to wszystko dzieje się bezpośrednio po ataku choroby. I potem szkolimy psa tak, aby rozpoznawał zapachy z tych pojemniczków, ale stopniowo utrudniamy mu. Dodajemy pojemniki z zapachami tej samej osoby, ale pobrane w innych momentach, nie po ataku drgawek padaczkowych, czyli pobieramy na przykład zapachy tych osób, które ćwiczyły albo spały, albo po prostu oglądały ciekawy serial, albo rozmawiały z przyjaciółmi na jakieś przyjemne tematy, po to właśnie, żeby pies potem nauczył się wybierać pomiędzy kilkoma różnymi próbkami zapachowymi pobranymi od tej samej osoby. Ale w tej sytuacji wtedy tylko ta jedna próbka jest pobrana po ataku padaczki. Więc rozkładamy przed psem na przykład 12, 15, 20 pojemniczków, w których jest zapach tej samej osoby, ale tylko jeden pojemniczek ma zapach pobrany po ataku padaczki. I psy, proszę Państwa, doskonale wskazują, że to jest właśnie ten zapach. I to, co jest niezwykłe w tym kontekście, to to, że ta osoba jest obca dla psa, czyli taki trening odbywa się na ogół z osobami, które chorują, ale które są dla psa nieznajome. I proszę sobie wyobrazić, jak wiele niezwykłych umiejętności pies musi zaangażować do tego, żeby takie próbki zapachowe zidentyfikować, wskazać, a potem tę umiejętność przełożyć na codzienność ze swoim człowiekiem. A oczywiście im więcej takich osób i takich prób pies powącha, tym będzie o wiele lepiej wyszkolony i będzie o wiele szybciej i precyzyjniej, chociaż tu z precyzją psy nie mają problemu, ale ta prędkość może być istotna, kiedy ten atak padaczkowy się zbliża i wtedy psy będą o wiele szybciej reagowały. No i tak jak wspomniałam Państwu, nie wiadomo, na razie jeszcze nauka nie wie, jakie cząsteczki wykrywają psy, ani jaki ma to związek, to ich wydzielanie, tych właśnie cząsteczek, które psy węszą z aktywnością elektryczną mózgu osoby chorej na padaczkę, ale wiemy, że naukowcy zapowiedzieli badania w tej sprawie, no więc pewnie wkrótce dowiemy się, jak z naukowej perspektywy psy to robią. No póki co możemy podziwiać i korzystać. I ja naprawdę podziwiam i wiem, że Państwo też. 22 i 7 trójek. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, przede wszystkim bardzo dziękuję za tą frapującą audycję, bo to jest audycja z dnia dla mnie, jeżeli jest to od początku do końca, bez względu na to, czy dotyczy mojego pracy. Bardzo dziękuję. Mam labradorkę 3,5-letnią, fajny piesek, który no, nie może biegać po ogrodzie, bo oczywiście zjada wszystko, a ptaki przenoszą i kości zdrowia szczególnie wypuszczają. Poza tym muszę z nią chodzić na spacer i to jest związane z tym moje pytanie, bo ma dysplazję łapy, artroskopu i ona w zasadzie nie powinna biegać, bo potem bardzo kuleje, bardzo siedzi osobiała. Chodzimy na spacery 3 razy dziennie, tak w dzielnicę, dosyć taką spokojną. Pies wącha wszystko, nos przy ziemi ma cały czas. No szczególnie te z moczem, słupy, wszystko. No bo to jest taka sieć społecznościowa psów, taki Facebook psi. No właśnie, tak. Czy ona, no jest sobie zaszczepiony na jakieś tam wirusy, oczywiście co roku szczepiony. Czy ona tą drogą to też coś złapie? Może pani być spokojna, może psiak spokojnie wąchać, jeśli te szczepionki są pilnowane, czyli na choroby zakaźne, na nosówkę, na parwowirozę, oczywiście na wściekliznę, czyli ta obowiązkowa co roku szczepionka. To może pani być zupełnie spokojna i pozwalać na to psu. To jest taki rodzaj aktywności, bez którego nasze psy, mogę tak powiedzieć, trochę może poetycko, uschną z rozpaczy. Jeśli my nie pozwolimy im węszyć, to one stracą sens życia i swoje jestestwo. Dlatego, że tak jak my patrzymy oczami na świat, tak oczami, w cudzysłowie biorę oczywiście ten wyraz, są dla psa, dla psów nosy. Więc to, co my oglądamy, psy wąchają. Więc proszę jak najbardziej pozwalać na to i wyobrażam sobie, że z taką młodą labradorką, no to te spacery, kiedy ona tak węszy mocno, intensywnie, no to pewnie są tak, że robią panie 3-4 kroki i potem jest stop na 10 minut przy krzaczku i z każdej strony trzeba go obwąchać. No, tak. Ale to bardzo dobrze. Wielkie głaskanie w słuchawkach i jak najbardziej wtedy taki wspólny spacer może być dla pań po prostu przydatny. Proszę się nie martwić, nawet jeśli ona poliże trochę ten zapach, który będzie wąchać, to też nic się z tym nie zdarzy. Jest zaszczepionym psem, jest zdrowa i słyszę, że jest też kochana przez swoją dwunożną opiekunkę, więc kochana, jestem o to spokojna. Dziękuję bardzo. Na przykład odchody psie, nie tylko mocz też może wąchać? Będzie wąchała bez względu na to, czy pozwolimy na to, czy nie. I oczywiście tutaj, jeśli chodzi o choroby zakaźne, to o wiele większe niebezpieczeństwo jest przy przenoszeniu chorób właśnie w odchodach. Ale zaszczepienie psa pozwala na bezpieczne funkcjonowanie. Proszę też tylko regularnie odrobaczać i będzie wszystko w porządku. Te preparaty do odrobaczania najlepiej, żeby przepisał lekarz weterynarii, dlatego że one mają różne substancje czynne, a wtedy lekarz dobierze taki, który będzie dla tego konkretnego psa właściwy. Bardzo dziękuję. 22 i 7 trójek. Państwo dzwonią, ale może spróbujemy odpocząć na moment przy jakiejś miłej muzyce. Ja sobie pijnę łyka kawy, a państwo zadzwonią i opowiedzą mi o swoich psach. Słuchają państwo trójki, a to jest wielkie głaskanie. 22 i 7 trójek. Dzwonią państwo z pytaniami. Czy w sprawie psiego nosa? Halo? Dzień dobry. Słyszę, że tam jest ktoś po drugiej stronie, ale nie wiem czy... Halo, halo? Słyszymy się? Ach, słuchacze się zasłuchali w Billie Eilish. No, wcale się nie dziwię. 22 i 7 trójek zapraszam. Jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 11, więc jeśli mają państwo opowieści o tym, jak wasze psy wyczuwają przed wami niezwykłe sytuacje, to bardzo proszę. Oczywiście też w każdej innej sprawie związanej z psami i z kotami. Yeah. 22 i 7 trójek to telefon do studia. Słuchają Państwo wielkiego głaskania w trójce i dzwonią Państwo z pytaniami. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę mówić. Mówi Maciej, witam Panią serdecznie. Mam pytanie troszeczkę z innej beczki, ponieważ wyraziła Pani zgodę, żeby też pytać o wszystkie psy, zawsze, o wszystkie sprawy związane z psami. Byłem posiadaczem przez 7 lat z wielkim powodzeniem Erdel Teriera. Doskonale pewnie Pani tę rasę zna. Jasne, że tak. Mhm. Natomiast jak każdy terier jest to wielki indywidualista. Do czego zmierzam? Kupując tego psa, byłem człowiekiem jeszcze wolnym. Nie miałem dzieci, mam teraz troje dzieci, z tego oczywiście się cieszę. Natomiast miałem dużo czasu, aby tego psa wyszkolić. Poświęciłem mu czas na szkolenie indywidualne, psie przedszkole, grupowe i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego pies był idealnie wychowany, grzeczny, jak gdyby nigdy nie przeszkadzający nikomu. Mógł jak nie Erdel. Wszędzie. Dokładnie, jak tam, gdzie inne psy miały zakaz, typu pola kempingowe, wszystkie dzieci małe robiły sobie z nim zdjęcia, bo wiadomo jak wygląda Erdel, który jest załóżmy nie... Nie obcięty, wygląda. Panie Macieju, jak albo gdzie wady? Mam pytanie. Tak. Nie żadnych wad. Natomiast marzę o psie znowu. Nie mam kompletnie już czasu. Mam czas tylko na 3 spacery, z czego jeden długi. I jak gdyby chciałem Panią zapytać, czy jest rasa z Pani opinii, z Pani doświadczenia najłatwiejsza w ułożeniu, która jak gdyby nie wymaga aż takiej atencji? Mhm. Czy to coś takiego w ogóle istnieje? Panie Macieju, normalnie jakbym była sobą, czyli trochę złośliwą behawiorystką zwierząt, to powiedziałabym, że pluszak. Ale tak nie odpowiem, bo oczywiście jest tak, że są psy, które mają o wiele większe potrzeby ruchowe i aktywnościowe niż inne psy. I jeśli mamy ograniczony czas, a marzymy o psie, a po tym życiu z Erdelem, to ma pan też ogromne doświadczenie w postępowaniu z psami. No i dobry dom się marnuje, prawda? Dom bez psa, no to jednak zmarnowany dom. Więc panie Macieju, proszę poszukać wśród tych psów, które są psami do towarzystwa. I to wcale nie jest tak, że to są jakieś gorsze psy albo z racji tego, że mają nieco mniejsze, na przykład ruchowe potrzeby, one w jakikolwiek sposób odstają od standardowego psa. Nie jest tak, a wśród tych psów do towarzystwa znajdzie pan takie psiaki, które potrzebują nieco mniej ruchu niż na przykład myśliwskie psy, takie jak Erdel Terrier, czy inne teriery, czy psy owczarskie, a będą miały wszystkie te cechy, które pan w psach lubi, bo na przykład mniejsze teriery, nie mówię tylko o Yorkach, ale również, no to będą też duże osobowości, ciało mniejsze, a w związku z tym też te potrzeby ruchowe będą mniejsze, więc na przykład Yorkowi 3 spacery, w tym jeden długi, to spokojnie wystarczą w ciągu dnia. I jeśli do tego dodamy aktywności węchowe, na przykład posiłki z zabawek behawioralnych, które powodują, że pies może sobie popracować węchowo i intelektualnie nad znalezieniem tego jedzenia i wydobyciem go z pojemniczka behawioralnego, no to jest załatwiona sprawa. A dom z psem to zawsze lepiej niż bez psa, prawda? Zdecydowanie. Jasne. Dobra, dziękuję. Panie Macieju, serdecznie. Dziękuję bardzo za to pytanie i myślę, że też wielu z Państwa może skorzystać z tej podpowiedzi. Jeśli Państwa serce wyrywa się do czterołapnego, do futrzastego, z mokrym nosem i koniecznie musi to być pies, a nie na przykład kot, bo chcą Państwo wychodzić na dłuższe spacery, a koty na smyczy to wcale niekoniecznie chcą pokonywać wiele kilometrów, no to może to jest właśnie ta grupa psów, w której trzeba szukać swojego futrzastego przyjaciela. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Jest w tej chwili prawie już za 15 minut, godzina 11. Rozmawiamy sobie w wielkim głaskaniu dzisiaj o zastosowaniu obłędnego psiego węchu w praktyce. I zanim dodamy kolejne punkty do naszej listy, co pies wyczuje pierwszy, zanim my się w ogóle zorientujemy, że coś się dzieje, to zajmijmy się też mitem, który bardzo silnie związany jest z psim nosem. I to jest mit z serii mitów medycznych. I brzmi on tak. Suchy nos jest objawem gorączki u psa. Na pewno się Państwo z tym mitem spotkali. No więc nie. Nie jest to prawda. Suchy nos może pojawić się Kiedy pies na przykład wygrzewa się na słońcu, przebywa w pomieszczeniu, gdzie jest nieodpowiednia cyrkulacja powietrza albo jest gorąco w tym pomieszczeniu, wyleguje się przy kaloryferze, przy kominku albo na przykład latem leży pycholem w stronę ogniska. Psy bardzo często mogą mieć suchy nos, kiedy się na przykład zgrzeją. Tak. Na przykład po zabawie w bieganie. To jest również zupełnie naturalna reakcja psiego organizmu. Suchy nos pojawia się też wtedy, kiedy pies śpi, bo przez sen pies nie oblizuje nosa, a śluzówka sama nie produkuje tyle wydzieliny, co wtedy, kiedy zwierzę jest aktywne. Zatem jeśli Państwa niepokoi cokolwiek w zachowaniu psa i przypuszczają Państwo, że pies może mieć gorączkę, trzeba po prostu zmierzyć mu temperaturę, a nie macać nos i panikować, że pies jest chory. A wiedzą Państwo, jak się mierzy temperaturę psom, prawda? To jest łatwe i każdy jest w stanie to zrobić. Ale skoro już zaczęłam o mitach, no to to jest moment na to, żeby poruszyć sprawę przesądu, za który wiele zwierząt zapłaciło życiem. Dokładnie wiele kotów. Jakiś czas temu już w ogóle nie było słychać o tym micie, ale on wrócił i staje się znów modny. Chodzi otóż o przekonanie, że kocia skóra jest doskonała na reumatyzm. Ja mam ciarki z niechęci i z obrzydzenia, kiedy mówię to zdanie. I Państwo na pewno też. Więc wyjaśniam. Kocia skóra jest doskonała na reumatyzm pod warunkiem, że wewnątrz skóry znajduje się żywy kot. Tak właśnie. Kot ma wyższą temperaturę ciała niż człowiek, więc jest świetnym termoforem, ale żywym i tylko takim. Naprawdę wielu głupich wyznawców zdobywa ta ludowa mądrość i niech to się nie powtarza, żeby osoby postanawiały mordować koty po to, żeby sobie skórkę z nich wyprawić i przykładać na plecy na reumatyzm, bo no, takie powroty do jakiegoś strasznego, ciemnego średniowiecza, no to byłyby dramatyczne i nie chcemy tego absolutnie. Może zechcą Państwo udostępnić ten odcinek Wielkiego Głaskania na swoich profilach w mediach społecznościowych, żeby walczyć z zabobonami. Jeśli tak, to bardzo proszę, on wkrótce będzie dostępny jako podcast i wtedy proszę to zrobić. Wracamy do milszych tematów, czyli do tego, co pies wyczuje pierwszy. No i ja wpisuję na listę, proszę Państwa, jeszcze zmiany hormonów i feromonów, czyli na przykład ciążę u swojej ludzkiej opiekunki. Psy są, proszę Państwa, prawie tak jak testy ciążowe. Ich wyjątkowy zmysł węchu potrafi wyczuć zmiany hormonów i feromonów. Ta wrażliwość pozwala im wykrywać różne sygnały biologiczne, w tym te, które są związane ze stresem, ze strachem, ze szczęściem, ale nawet z tymi zmianami hormonalnymi, które zachodzą w trakcie cyklu menstruacyjnego. Państwa pies na przykład może reagować inaczej w zależności od odbieranych sygnałów chemicznych. Te zmiany hormonalne nasze w naszych ciałach wpływają na to, jak pachniemy, a dla psa nasz zapach jest otwartą księgą. One naprawdę wiedzą pierwsze, czy ich ukochana pancia jest w ciąży i dlatego też psy wąchają często ludzi w kroku. To jest oczywiście często dla nas no takie trochę dyskomfortowe, ale robią to dlatego, że normalnie tam, gdybyśmy byli na czterech nogach tak jak psy, mielibyśmy ogon, a to miejsce pod ogonem to jest miejsce, gdzie kumulują się feromony. Feromony, czyli taka identyfikacja zapachowa. Coś, co jest unikalne, tak jak odcisk palca u człowieka albo odcisk nosa u psa. Feromony mówią o nas wszystko. Dlatego kiedy pies chce poznać człowieka i dowiedzieć się o nim jak najwięcej, no to najprostszym sposobem jest po prostu włożenie nohala między nasze nogi. No i tyle. Więc proszę to zrozumieć i w ogóle nie denerwować się na psy z tego powodu. 22 i 7 trójek, mamy czas na ostatni telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Szybciutko. Dzień dobry, już szybciutko. Pani Aneto, jestem zachwycona audycją, to na początek. Ja dzwonię z informacją taką, co mój pies wyczuwał wcześniej niż ludzie. Proszę mówić, ale prędko, bo naprawdę już mamy mało czasu. Już, już, Sędziutko, mój pies wyczuwał powrót mojego męża z pracy do domu. W tej chwili mam Goldenkę drugą i trzecią. Pierwszy wyczuwał. To było niesamowite. Nie wiedziałam, kiedy będzie jechał. W momencie, kiedy widziałam mojego psa chodzącego z pantoflami męża, to już wiedziałam, że o, będzie moment, kiedy mój mąż wraca do domu. Można się pośmiać, ale naprawdę to było coś niesamowitego. Ten pies, trzeba który szukał, gdzie jest pantofel, bo pantofel był w różnych miejscach na przykład, i moja Goldenka chodziła z pantoflem w pysku, czekała na swojego pana. Proszę Państwa, to jest historia wspaniała. Bardzo za nią dziękuję. Warto było. Proszę Państwa, no psy potrafią wyczuwać najróżniejsze rzeczy i na przykład potrafią wyczuć, oprócz tego, o czym Pani powiedziała przed chwilą, także ludzką kość pomiędzy zwierzęcymi. Ale o tym przekonają się Państwo za tydzień, bo już teraz mogę zapowiedzieć, że w Wielkim Głaskaniu pojawi się pies, który to potrafi. Pies zwłokowy, łowca kości. O, rzecz jasna, z przewodnikiem, z dwunożnym swoim. Ale teraz już nic więcej nie zdradzam, zapraszam za tydzień. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą sobotę. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Kowarski i Aneta Aftoniuk. Niech Państwo mają miłą sobotę. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.